Czy ty starą zabrali przecież? Tak. Teraz w Media Expert nowy sprzęt przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a jeśli trzeba, zabieramy stary. Wszyscy razem w Media Expert. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Minęła północ, jest środa, 17 lutego. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. W Polsce będzie działać rozlewnia szczepionek na COVID-19. Kartę dużej rodziny będzie można uruchomić jako aplikację na telefon. Iran zapowiedział, że nie wpuści na swoje terytorium inspektorów ONZ. W Polsce zostanie uruchomiona rozlewnia szczepionek na COVID-19. Wicepremier Jacek Sasin w Polsat News powiedział, że w zakładach Polfa Tarchomin w Warszawie na ukończeniu jest budowa linii produkcyjnej. Jej koszt to 40 milionów złotych. Linia produkcyjna dla ampułek będzie przystosowana m.in. do produkcji różnych produktów farmaceutycznych, w tym do rozlewania szczepionek. Budowa ma zakończyć się jesienią. Przeniesienie możliwości wyświetlania elektronicznych kart dużej rodziny do publicznej aplikacji mobilnej na mObywatel przewiduje przyjęta przez rząd nowelizacja ustawy. Karta to system zniżek i dodatkowych uprawnień dla rodzin 3+, a także rodziców, którzy kiedykolwiek mieli na utrzymaniu co najmniej troje dzieci. Dzięki nowelizacji ustawy nie będzie konieczności wnioskowania o elektroniczną formę karty, wyjaśnia wiceminister rodziny i polityki społecznej Stanisław Szwed. Do tej pory trzeba było składać odpowiedni wniosek. Teraz nie będzie potrzeba, wystarczy, że ma się PESEL, dowód osobisty, czy tak uczy na przykład e-legitymację i w ramach aplikacji mObywatel można się zalogować i otrzyma się już kartę tej dużej rodziny, wersję elektroniczną. Teraz karta dużej rodziny ma dwie formy, plastikowego dokumentu oraz aplikacji na smartfona. Iran wycofuje się z kolejnych zapisów porozumienia atomowego. Teheran poinformował, że nie będzie już wpuszczał na niezapowiedziane kontrole inspektorów ONZ. Irańskie władze chcą w ten sposób wywrzeć presję na nowego amerykańskiego prezydenta Joe Bidena, by rozpocząć negocjacje w sprawie programu atomowego. Na podstawie podpisanego 6 lat temu porozumienia Iran zobowiązał się, że będzie wpuszczał inspektorów Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej do swoich ośrodków nuklearnych. Teraz Teheran poinformował, że nie pozwoli już ekspertom na niezapowiedziane kontrole, a informację taką potwierdzili sami inspektorzy z agencji ONZ. O zmianę decyzji prosiły m.in. Niemcy, ale władze w Teheranie zapowiedziały jedynie, że to nie ostatni wypowiedziany zapis z porozumienia. Wcześniej Iran ogłosił, że będzie wzbogacał uran do poziomu 20% zamiast dozwolonych 3%. Najnowsze napięcia między Zachodem a Iranem zaczęły się, gdy poprzedni amerykański prezydent Donald Trump wycofał USA z porozumienia nuklearnego i nałożył sankcje na Teheran. Teraz ani Iran, ani nowy prezydent Joe Biden nie chcą ustąpić ze swoich wstępnych warunków, zanim jeszcze mogłyby rozpocząć się nowe negocjacje. Wojciech Cegielski, Polskie Radio. Jakub Wachnicki, strażak, ratownik medyczny i żołnierz z Radomia, Radomski Ruch Społeczny Widzialna Ręka oraz Fundacja Humanites z Warszawy to laureaci Nagrody Prezydenta dla Dobra Wspólnego. Gala, w której wzięła udział para prezydencka, odbyła się w Radomiu. Nagrodę, która przyznawana jest człowiekowi, instytucji i akcji, ustanowiono w 2016 roku. Jej idea to pokazywanie i promowanie ludzi oraz działań, które skupione są na potrzebujących, samotnych i chorych. To wyjątkowe wyróżnienie, zwłaszcza dziś w trudnych czasach, podkreślał prezydent Andrzej Duda. Jest wręczana tym, którzy dają serce, którzy poświęcają się dla innych, którzy myślą o drugim człowieku. W kategorii człowiek-lider statuetkę odebrał Jakub Wachnicki, ratownik medyczny, strażak i żołnierz. Doceniono go za promowanie obywatelskiej postawy, pierwszej pomocy i zdrowego stylu życia. Ta nagroda to tak naprawdę nie jest nagroda tylko dla mnie. Ja uważam, że ta nagroda jest dla tej rzeszy ludzi, którzy razem ze mną walczą o zdrowie, o życie, o edukację prospołeczną, edukację propatriotyczną. Nagrodę specjalną imienia Piotra Pawłowskiego pośmiertnie przyznano Bartłomiejowi Skrzyńskiemu, rzecznikowi prezydenta Wrocławia do spraw osób niepełnosprawnych. Z Radomia Anna Orzeł, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W ciągu dnia pochmurno, ale będzie się przejaśniać. Na wschodzie i północy śnieg, na pozostałym obszarze deszcz ze śniegiem i deszcz. Minus 6 stopni na północnym wschodzie, plus 2 w centrum i plus 5 na zachodzie. Trójka. Program trzeci. Może się obrazicie, ale z tego co naokoło widzę, to... Apteka nocna. Energii, światełu i cieni. dziś powstała nasza planeta. Tutaj mieszkamy, tutaj żyjemy. Pośród kosmicznych, bezkresnych dal. Obok miłości jest już nienawiść, a obok prawdy może być fałsz. Tutaj mieszkamy, tutaj żyjemy, pośród kosmicznych, bezkresnych dal. Z pyłów energii, świateł i cieni. Kiedyś powstała nasza planeta. Tutaj mieszkamy, tutaj żyjemy. Pośród kosmicznych, bezkresnych dal. Obok miłości jest już nienawiść, a obok prawdy może być fałsz. Zagadka życia, bytu i śmierci do rozwiązania zostaje nam. Pełni energii, entuzjazmu i radości i tego przekonania, że dzisiejszy dzień, czyli środa, przyniesie nam bardzo dużo ciekawych wydarzeń, jakich to się dopiero okaże później, bo w zasadzie jest dopiero pierwsze 9 minut, zaraz minie tej środy, która się dopiero co rozpoczęła, godziną duchów, jak zwykle apteka nocna, 2 godziny dla was, państwo drodzy, przygotowany jest zestaw zróżnicowany, eklektyczny, tak jak zresztą za każdym razem jest tutaj pewnego rodzaju budowana dramaturgia, jak na jakiejś sztuce antycznej. Rozpoczęliśmy od, jak w aptece nocnej przystało, od apteki kosmosu, czyli tych rzeczy, które ponoć przychodzą do nas z tamtąd, z góry, z kosmosu, czy ze światów równoległych. Niektórzy tak, żeby nie było za dużego wpływu z tamtej strony, nakładają na noc folię aluminiową, która ma ich chronić przed promieniowaniem 5G, promieniowaniem kosmicznym, COVID-em i innymi historiami. Już nie będę oczywiście wspominał o płaskiej Ziemi, która też daje się jakoś tak przedstawić w sposób racjonalny, bo jakby to miało być, że jest okrągła i z drugiej strony ludzie by nie spadali w dół. Także to będę jeszcze cały czas tutaj Państwu przypominał, bo jest parę takich perełek nawet dotyczących tej folii, która działa, a która nie działa, i to będę później o tym mówił. A teraz posłuchajmy Björk i Possibility Maybe. Bierk zresztą od samego początku swojej przygody z muzyką, z zespołem Sugar Cubes, jako mieszkanka też odległej wyspy, bo jednak Islandia tak czy inaczej nie jest praktycznie osiągalna, na przykład przy pomocy kajaka, choć kajak pochodzi gdzieś z tamtych rejonów, to jednak prawdopodobnie nie byłoby takiego śmiałka, który dałby radę, choć był taki jeden nasz rodak, który przepłynął Atlantyk. Co prawda nie płynął przez te chłodne rejony, ponieważ, no zresztą z takich przyczyn chyba zrozumiałych i całkiem logicznych, omijał te zimne wody, no to jednak faktycznie teraz sobie uświadomiłem, że Atlantyk został pyknięty i to w pojedynkę. Wracając do meritum programu, czyli do muzyki, która wypełnia całą audycję. Nasz wzrok ostatnimi czasy zwrócił się we wschodnim kierunku, a dokładnie do kraju, gdzie łączy się Europa i Azja i te wpływy z jednej i z drugiej strony są bardzo wyczuwalne. Zresztą w naturalny sposób tam funkcjonują nawet stolica, czyli Istanbul, dawny Konstantynopol, który upadł w XV wieku. Stał się stolicą Imperium Osmańskiego, które później na początku XX wieku przez Atatürka i jego zbuntowanych oficerów zostało zmienione już w kraj nowoczesny. I tego dowodem jest właśnie działalność i szeroko rozumiana sztuka, w której Turcy bardzo mocno podkreślają swoje korzenie, jednocześnie korzystając ze wszystkich takich nowoczesnych wzorców, które są dostępne, znaczy które jest w stanie człowiek wykreować, i dzisiaj akurat ten nurt tam jest taki wyczuwalny, bardzo adekwatny co do czasów. Zespół La La Lar, i teraz oczywiście przeczytam niekoniecznie poprawnie tytuł tej piosenki. Jalnis Olu Bali Klar Atikin Takip Eder. 500 milyar galaksiden yalnızca derinde yer alan. Alelade bir sisteme bağlı yörüngesinde dönüp dururken son süratle yaşlanan bu gezegende ben kimim? Biz neyiz? Nasıl bir dümenin içindeyiz? İhtimaller okyanusunda çok bilinmeyen bir denklemleriz. Bir şeye inananlar, başka bir şeye inananlar, birilerini bunlara inandıranlar ve bunların hiçbirine inanmayanlar. Tarihte en çok satan kitaplar, yine sende kokan çoraplar. Hepimiz aran tehlikeliyiz, başkalarının mutsuzluğuyla beslenen canavarların nesli tükenene kadar. Tekinsiz zamanlar, zaman bile insan icadı, vakit nakit karta taksın. Kim bilir bugün kimlerin hedef kitlesindeyiz. Dijital saatler, vaatler, saatli bombalar. Başı sıkışınca bütün mahalleyi kundaklar, yangından ilk kurtarılacak adamlar. Tabi her satıcının var bir alıcısı, kapitalizmin de payı büyük ama müjdemi isterim arkadaşlar, kölelik evvela kafada başlar. Sadece çocukken işe yarayabilir diye tıpatır gemileri, kaçır keçileri. Sen yazmazsan, ben yazmazsam değişmez kadar keyfe keder. Yalnız ölü balıklar akıntıyı takip eder. I tak właśnie brzmi Lalalar. Proszę Państwa, będziemy zresztą wracać do muzyki tureckiej i w ogóle do tego, co dzieje się na wschodzie, bo będę miał jeszcze dla Was pewną niespodziankę, choć już nie dzisiaj, w postaci zespołów, które w zupełnym podziemiu, w takim pełnym undergroundzie funkcjonują na przestrzeni Iranu, Iraku i Syrii. A teraz chciałbym wrócić, cofnąć się do lat 80. do zespołu, który grał bezwzględnie, tak jak zresztą za każdym razem wszyscy pochodzący z Wysp Brytyjskich. Tak jakoś mi się kojarzy, mimo czasami bardzo subtelnego i delikatnego brzmienia, w tym wypadku akurat wykorzystane są bardzo głębokie przestery w sposób zupełnie radykalny i właśnie bez względu The Jesus and the Mary Chain, Just Like Honey. I tak, zresztą od całego tygodnia chodzi za mną cały czas Kim Gordon i Sonic Youth. Jakoś tak się wszystko zbiegło, że postanowiłem puścić ten zespół Sonic Youth i Superstar. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. I tak mamy teraz już przejście do takiego mini koncertu życzeń. Przed Państwem to, co było zamówione na pierwszej pozycji, Smashing Pumpkins. Oczywiście fragment koncertu, do których tak już ciągnie, tak by się poszło, tak by się zagrało. Z każdej strony zresztą było to atrakcyjne, czy ze strony publiczności, czy ze strony tych, co grają. Akurat niektórzy są w tak komfortowej sytuacji, że mogą być z jednej, z drugiej strony. Jest jeszcze oczywiście trzecia strona, ta realizacyjna. Też jest, myślę, że spoko zupełnie w tych czasach, zresztą kiedy już tak czekamy na takim ciśnieniu, ta eksplozja, myślę, tych wszystkich imprez, które się rozpoczną, będzie potężna. A wracając do magicznych mocy, które są tutaj umiejscowione w wszystkich właśnie instytucjach medialnych, panu Zbyszkowi chciałbym specjalnie zadedykować piosenkę, która być może będzie taką odpowiedzią na nasze zaklinanie rzeczywistości sprzed 2 tygodni dotyczącej sprawy zdrowia wszystkich nas. I ja wiem, o co chodzi, pan Zbyszek też się orientuje, a państwo posłuchajcie Public Image Limited i Public Image Limited. I tak jak w muzyce, tak jak i w życiu, tak jak i w każdej innej dziedzinie, w zasadzie są rzeczy, które brzmią, będą brzmieć i w zasadzie nic tutaj się na minus nie zmieni. Myślę, że akurat w przypadku tego wykonawcy, jeżeli już nic nawet miałoby nie powstać, to jest wystarczająco dużo tego, co już powstało, choćby nawet ta jedna piosenka, bo według zasady, że lepsza jest jedna dobra piosenka niż 100 takich mniej fajnych, jest tutaj akurat w 100% adekwatna i poruszając się właśnie tą ścieżką dla państwa PJ Harvey, wielkie odkrycie Johna Peela swojego czasu. Dzisiaj posłuchajmy Down by the Water. Lost my heart. Do mnie państwo na adres jędrzej.kodymowski@polskieradio.pl albo ewentualnie korzystając z jakichkolwiek portali społecznościowych, wszędzie występuję pod swoim imieniem i nazwiskiem. Nigdy nie jestem anonimowy i nie występuję pod jakimiś przybranymi danymi, zawsze jako Jędrzej Kodymowski. A teraz zespół, do którego zresztą bardzo lubię wracać, rzecz wyjątkowa w każdych czasach, Kan, zespół niby niemiecki, a jednak nie do końca, Witamina C. I Christmas in all body. Oh, she is stepping on a quick stand. I'm put her flaws, stay at the corner. She is a living in an adult tune. I tak sobie czasami zadaję takie pytanie, co sprawia, że jedna muzyka jest przyjmowalna, akceptowalna, wręcz nawet słucha się jej z przyjemnością. Do niektórych rzeczy nawet można wracać setki razy i w ogóle jest to coś, co, z czym się można identyfikować. No wiadomo, że na pewno nie sprawia tego strój, choć czasem sam wygląd też może być jakoś tam podkreśleniem całości. Oczywiście nie mam tu na myśli tych strojów, które przed koncertem zespół przywozi ze sobą i specjalnie w garderobie akurat przebiera się za coś tam, choć od tego też oczywiście bywają wyjątki. I co sprawia, że mimo, że podobnie próbują też brzmieć, podobne tematy podejmować w tekstach, jednak spokojnie można tutaj powiedzieć, że nie mają nawet takiego podejścia na odległość łokcia i nawet dalej. Także to dziwne jest i takie właśnie bardzo metafizyczne, jeżeli chodzi o muzykę. The Addicts i Joker in a Pack. Pamiętam koncert grupy Agresiva 69, zresztą pierwszy, który oglądałem na żywca. Było to na pokazie mody, który zresztą zupełnie zszedł na drugi plan. Chłopcy zagrali tak energetycznie. Ponoć, tak jak z perspektywy czasu spotykamy się czasami, rozmawiamy o tym i o tamtym, to wspominają ten rzeczywiście koncert jako jeden z bardziej energetycznych pod każdym względem. Serdecznie pozdrawiam wszystkich związanych z Agresivą 69 i Point of View.